Jest punktualnie 19. Patrycjusz Wyżga, tu Trójka. Czas na serwis. Najważniejsze informacje przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów o wzroście renty socjalnej i świadczeniach dla niepełnosprawnych. Najnowsze informacje ma nasz reporter. W tym serwisie także obrona pomnika Katyńskiego w Jersey City. Burmistrz obiecuje rozmowy. Polonia zamierza złożyć pozwy. Choroby tarczycy dotyczą co piątego Polaka. Lekarze przestrzegają, że liczba chorych rośnie z roku na rok. W Sejmie drugie czytanie projektów rządowego i poselskiego autorstwa PiS o wzroście renty socjalnej i pakiecie świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pierwsza propozycja zakłada podniesienie renty socjalnej do 1030 zł brutto miesięcznie. Drugi projekt ma według rządu przynieść ponad 500 zł oszczędności dla rodzin osób niepełnosprawnych. Tego zdania nie podziela opozycja, która argumentuje, że postulat protestujących w Sejmie jest inny. A o szczegółach Karol Darmoras. Renta socjalna wzrośnie o ponad 160 zł. Szybko zrealizowaliśmy pierwszy postulat protestujących, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Premier po trzech dniach odpowiedział, nakreślił dalsze kroki postępowania, bo trwają prace nad daniną solidarnościową. Do projektu o rencie socjalnej Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej zgłosiła poprawkę, która na wzór ustawy klubu Nowoczesna zwalnia rentę socjalną z konieczności odprowadzania podatku. Wprowadzenie dodatku rzeczowego o wartości ponad 500 zł to główne założenie drugiego projektu dla niepełnosprawnych autorstwa PiS. Żeby z tych budżetów domowych nie wydawać pieniędzy, żeby te pieniądze zostały, żeby nie były wydawane na rehabilitację. Mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To niezrozumienie postulatu protestujących, odpowiadał poseł PO Rajmund Miller. Nie mówią o pakiecie za 500 zł. One mówią o potrzebie 500 zł jako dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. A rodzice osób niepełnosprawnych chcą rozłożenia dodatku na życie na 3 raty, by w 2020 roku doszedł on do poziomu 500 zł. Karol Darmoros, Polskie Radio. Konferencja przedstawicieli Polonii i organizacji, które sprzeciwiają się przeniesieniu pomnika Katyńskiego, to w Jersey City. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop zadeklarował chęć dialogu w sprawie monumentu. W korespondencji udostępnionej Polskiemu Radiu Fulop zapewnił, że niezależnie od ostatecznych decyzji monument będzie stał w prestiżowym miejscu. W korespondencji e-mailowej ze stroną polską Stephen Fulop napisał, że wokół sprawy pomnika narosło wiele nieporozumień i że potoczyła się ona w sposób, jakiego nikt nie oczekiwał. Burmistrz zadeklarował racjonalną drogę rozwiązania problemu. Jestem pewien, że rozumiecie, iż pomnik musi zostać usunięty na czas renowacji nabrzeża, niezależnie od opinii na temat jego docelowej lokalizacji. Zadeklarował burmistrz, dodając, że pod koniec prac budowlanych trzeba będzie podjąć decyzję, czy wraca on na swoje obecne miejsce, czy w zupełnie inną lokalizację. Deklaruje naszej społeczności zorganizowanie formalnego spotkania przed decyzją o przywróceniu pomnika na miejsce lub znalezieniu nowej lokalizacji. Mogę jednak zadeklarować, że pomnik będzie stał w miejscu publicznym, w godnej lokalizacji, napisał Stephen Fulop. W rozmowach z burmistrzem Jersey City uczestniczyli m.in. dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Eric Lubaczewski, były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich Douglas Palmer oraz przedstawiciele polskich władz. Korespondencja została udostępniona Polskiemu Radiu za zgodą burmistrza Fulopa. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co piąty Polak cierpi na chorobę tarczycy. Najpoważniejszym schorzeniem tego gruczołu jest rak tarczycy, który każdego roku diagnozowany jest u 3000 osób. Z roku na rok liczba chorych rośnie, mówi profesor Marek Dedecius, kierownik Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Centrum Onkologii. Część z tego wzrostu wynika z lepszej diagnostyki. Dużo wcześniej rozpoznajemy teraz zmiany niż kiedyś, zarówno w badaniach USG, jak i w badaniach morfologii krwi, a z drugiej strony ten wzrost na szczęście nie przekłada się na śmiertelność naszych chorych, bo jak już wcześniej wspomniałem, wykrywamy zmiany coraz wcześniej. Lekarze zalecają, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany, m.in. guzki na szyi, powiększone węzły chłonne, trudności w połykaniu czy chrypka. Mogą to być objawy nowotworu tarczycy. Kamerdyner to najnowszy film Filipa Bayona, zainspirowany prawdziwymi losami Polaków, Kaszubów i Niemców. Jego akcja dzieje się w pierwszej połowie XX wieku. W Warszawie zaprezentowano fragmenty produkcji. Reżyser wyjaśnia, dlaczego film będzie opowiadał o Kaszubach. Kaszubi, tam były zawsze dwie opcje. Była opcja polska, była opcja niemiecka. Poza tym Kaszubi nie są tacy złotouści. Pewne takie schowanie, taki brak właśnie haseł, tylko działanie, jest to bardzo filmowe. W rolę kaszubskiego patrioty Bazylego Miotkę wcielił się Janusz Gajos. Aktor mówi, że zagrał człowieka, który połączył sobie kilku Kaszubów walczących o polskość. Walczących Kaszubów o ich polskość było wielu. Jeden najsłynniejszy, Antoni Abraham, tak zwany król Kaszubów, który został odznaczony krzyżem odrodzenia Polski. No jest taką postacią, o której się najczęściej mówi. Tytułowy kamerdyner to młody Kaszub, który po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę i wychowuje się w pałacu. W filmie przeplatają się wątki walki o polskość Kaszubów, odradzania się Polski i rodzący się nazizm. Film będzie miał premierę we wrześniu. To był serwis Trójki. A teraz sport i Janek Kałucki. I na początku zacznijmy od twojego ulubionego kolarstwa. Tak jest. Bardzo proszę. Czwarty etap Giro Italia wygrał Belg Tim Wellens. Liderem jest jednak wciąż Australijczyk Rohan Dennis. Zawodnicy po trzech etapach w Izraelu dziś już ścigali się we Włoszech z Catani do Caltagirone, a jutro również będą rywalizować na Sycylii. No to nietypowo rzeczywiście. Od jakiegoś czasu pewne takie duże tury rozpoczynają się w innych krajach niż się nazywają. Giro w Izraelu. Tour de France też przecież nie zawsze odbywa się wokół Francji, prawda? To taki, ostatnio popularne. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, Tour de Pologne też się kiedyś zaczynało we Włoszech. Chodzi o promocję, to chodzi prawda, dokładnie pamiętam. O promocję. Mhm. Ale teraz już piłka nożna, bo trwają mecze 35. kolejki Lotto Ekstraklasy. Dziś grają tylko drużyny z grupy spadkowej. Brookbet Termalika Nieciecza wygrywa z Sandecją Nowy Sącz 1-0, a Piast Gliwice przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1. O 20.30 rozpoczną się mecze Arki Gdynia z Krakowią i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin, ale dziś również odbędzie się kluczowe spotkanie w walce o utrzymanie w Premier League. Wieczorem Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce zagra Southampton, w którym występuje Jan Bednarek. O tej rywalizacji prosto z Londynu Adam Dąbrowski. Obie drużyny mają tyle samo punktów, bilans bramkowy Southampton jest lepszy, stąd ekipa Jana Bednarka znajduje się tuż nad strefą spadkową. Przed nami wielki mecz, na który będziemy gotowi. Gotowi na walkę ze Swansea, pogrążoną w kryzysie. Od 7 spotkań Walijczycy nie zaznali zwycięstwa. Scenariusze po dzisiejszym wieczorze? Jeżeli wygrają piłkarze Southampton, to w ostatniej kolejce na rywali nie będą się musieli oglądać, jeżeli tylko unikną porażki z City. A w przypadku zwycięstwa Swansea, by mieć swój los w swoich własnych rękach, Swansea będzie musiała w niedzielę uniknąć porażki ze Stoke. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś również emocje związane z piłką ręczną, bo PGE Vive Kielce zagra z MKS-em Kalisz. Stawką tego spotkania jest półfinał Mistrzostw Polski i choć w pierwszym meczu Vive wysoko wygrało 35-21, to Sławomir Szmal spodziewa się trudnego meczu. Kalisz w tym sezonie to jest drużyna, która przede wszystkim zbudowała super atmosferę u siebie w Kaliszu na hali i oni na tej atmosferze, na tych emocjach grają dobre mecze i zapewne tutaj przyjadą, na pewno ta drużyna nie będzie tanio skóry sprzedawała. I na koniec bardzo dobre wiadomości z Wielkiej Brytanii. Tamtejsze media donoszą, że Sir Alex Ferguson wybudził się ze śpiączki. Szkot nawet zaczął rozmawiać z rodziną. Przypomnijmy, że legendarny trener kilka dni temu trafił do szpitala z powodu wylewu krwi do mózgu, ale zdaniem lekarzy szybkie wybudzenie 76-latka dobrze rokuje na dalszą walkę o powrót do zdrowia. Jutro na północy i w centrum kraju zachmurzenie małe, w południowej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe także burze, a nawet lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy i wschodzie do 26 na zachodzie. Na chłodniej jedynie będzie na wybrzeżu, tam od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy Państwu za wspólne ostatnie 3 godziny. Magiel, Wagli już za chwilę. My słyszymy się jutro punktualnie o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona foją HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu. Jestem hrabia Miuczu, nikt jak numer PESEL. Zapraszam serdecznie na dwie godziny magla. Magla wagla tak naprawdę, bo jestem dzisiaj samotnym żaglem. Pani Bum Bum oczywiście usprawiedliwiona za tydzień, chyba już w pełnym składzie. Dzisiaj chciałbym zaprosić, no zazwyczaj tak się składa, że jak jestem sam w studiu, to sięgam albo po muzykę elektroniczną, albo po muzykę czarną. Dzisiaj te dwa światy będą się często spotykały. Między innymi jest tak na płycie, która właśnie tak ładnie rozpoczęła całość, całą audycję. To jest Omas Sextet. Pod tą nazwą kryje się James Creole Thomas z całą swoją ekipą. Między innymi z szalonym, jak się okazuje, kuzynem, Reginaldem Omasem Mahmoud Fall. To jest pan, którego płyty przynosiłem. No to takie skrzyżowanie, te solowe płyty pana Reginalda, skrzyżowanie Prince'a z bardzo takim minimalistycznym podejściem do muzyki soulowej. Ale na płycie pojawia się także Mo Colors, który gościł w naszym maglu ze swoimi bitami połamanymi bardzo. Gene Bassa, no i sam oczywiście James Creole Thomas. Całość, przesłuchiwałem tę płytę wczoraj i bardzo miłe skojarzenia, bo przypomniały mi się pierwsze płyty, na przykład Cinematic Orchestra, czyli takie łączenie muzyki ilustracyjnej już z samplerami, komputerami. Przypomniały mi się miejscami płyty Eamon Tobina, czy późniejsze solowe płyty Madliba. Tak brzmi James Creole Thomas. Ja nie ukrywam, w tej pierwszej godzinie, uwaga, będę trąbił bardzo, bardzo poważnie. Myślę, że będzie też taki czas, że szyby będą się trzęsły i całe mieszkania fruwały, bo trąbaczy przeróżnych mam tutaj wyśmienitych. Jeżeli chodzi o trąby współczesne, to bardzo chętnie powracam do płyty Sons of Kemet. Prezentowałem chyba dopiero jeden utwór i to taki najbardziej dubowaty z całej płyty. A już opowiadałem o tym, że jestem pod dużym wrażeniem także solowych dokonań Szabaki Hutchinsa. No, a z całym swoim składem, z całą swoją bandą brzmi doskonale. Sons of Kemet, Your Queen is a Riptide, tak nazywa się płyta. Wybrałem dzisiaj trójeczkę, czyli My Queen is Harriet Tubman, bo całość poświęcona jest przeróżnym królową. A tu jest królowa Harriet Tubman. Tak, dobrze. My Queen is Harriet Tubman. Sons of Kemet. Będę trąbił. Thank you. No, kawał trąbinian, ale bębenki też przepiękne. Tak będzie jeszcze przez chwilę, a to za sprawą Tria z Chicago. Bardzo chętnie wspominamy złote lata free jazzu z Chicago. No i rozglądamy się często po tych współczesnych zespołach i okazuje się, że tam cały czas chętnie się trąbi. I oto przykład. Locksmith Isidore z nową płytą After Caroline. As many change as you need. No będzie surowo, ale bardzo, bardzo też rytmicznie, bitowo, hip-hopowo miejscami. Locksmith Isidore. Thank you. No, zanim pojawił się głos ludzki, obiecuję, że jeszcze dzisiaj pojawią się i te gadane, i te śpiewane, no to troszkę trzeba było pokrzyczeć na saksofonie. Jeszcze tego krzyczenia, wrzasku nie koniec. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Rzeczywiście w sobotę byłem w Sopocie i taki troszkę zastrzyk zimy. Znowu poczułem powrót do marca, więc taki ten wyjazd rzeczywiście nauczył nas pokory, bo nie wiedzieliśmy, że aż tak będzie zimno. Dziękuję za pozdrowienia od pana Marcina ze skateparku. A ja właśnie dzisiaj pierwszy raz pojawiłem się, podkradłem deskorolkę synowi i okazało się, że to bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Zresztą kiedyś dużo jeździłem na tych czterech kółkach. Teraz nagranie dosyć zaskakujące, bo na nowej składance Gilesa Petersona, Brownswood 10, pojawia się dosyć zaskakujące nagranie Mali, czyli pana z Londynu, który wcześniej bardzo chętnie podróżował po Kubie, gdzie swoją muzykę elektroniczną, troszkę taką dubstepową łączył z klimatem kubańskim. No dziś na Brownswood 10 brzmi zupełnie inaczej. Kaje? Chyba Kajew. Mala. No, przypomina mi to taki mariaż z lat 90. muzyki jazzowatej z elektroniką, ale także z drum and bassem, więc taki przyjemny powrót, nieco sentymentalny. Jeżeli ktoś chce być poważnie strąbiony, tak naprawdę prosto do ucha, no to dobra wiadomość, bo 13 maja w warszawskim klubie Niebo zagra Hypnotic Brass Ensemble. Panowie dobrze znani, no nie tylko z naszych audycji, z trójkowych audycji przeróżnych. No i tak się dobrze składa, że Bartek Gil właśnie wyciągnął gdzieś tam z buta dwa podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić. 2-2-3-3-3-3-3-3-3-3. Hypnotic Brass Orchestra w takim razie. Midnight. Thank you. No i jak pięknie. Pozostaje z saksofonami. Teraz pan... Ja myślę, że nie trzeba przedstawiać pana, przynajmniej państwu, którzy interesują się sceną współczesną, nie tylko współczesną, nowojorską sceną. Pan James Brandon Lewis, który z tego, co tu mi Bartek Gil podpowiadał, niedługo też pojawi się gdzieś w Warszawie. W Warszawie to ma być? W Warszawie. James Brandon Lewis z nowiutkiej płyty, także będzie saksofon tenorowy, mocny, i Chad Taylor. Płyta nazywa się Radiance Imprints 24, taki wybrałem utwór. jak równiutko panowie zakończyli. No ale przepięknie też zabębnione, a na bębnach Chad Taylor. To Chad Taylor wystąpi 23 maja w klubie Pardon, to tu w Warszawie wraz z Robem Mazurkiem, który też pojawiał się w Maglu, jako Chicago London Underground, więc będzie kawał bębnienia na pewno. Aha, Agnieszka Opszańska. Teraz czas na teren kultury. Teren. Kultura. I piosenka. Jak szeroko można o niej myśleć? Czy tylko w kontekście gwiazd muzyki popularnej? Odpowiedzi możemy szukać na Canti Espositi. To, uwaga, pierwsza międzynarodowa wystawa piosenki w Opolu. I od razu robi się przewrotnie, bo nie zaglądamy do opolskiego amfiteatru, tylko do Galerii Sztuki Współczesnej. A tam trochę inna piosenka, trochę inna scenografia, która posłuży do nagłośnienia koncertów, performansów, słuchowisk radiowych i filmów. Z nami już Michał Libera, kurator, a Canti Espositi to... Po pierwsze jest wystawą, na którą można przyjść i zobaczyć 7 prac związanych w jakiś sposób z głośnikami. Od prac na przykład Konrada Smoleńskiego, który przywozi bardzo często do galerii gigantyczne zestawy głośnikowe i prezentuje pod ich postacią swoje rzeźby dźwiękowe. Po prace bardziej filigranowe, bardziej subtelne, odnoszące się do historii bardzo dawnej, tego jak nagłaśniano muzykę, zanim zaczęto używać tego prądu, czyli chociażby Cathy Van Eck. I tych prac, które z jednej strony wykorzystują głośniki, a z drugiej strony trochę o głośnikach, o historii reprodukcji technicznej, nagłaśniania, o historii tego, dlaczego teraz właściwie częściej słyszymy muzykę z głośników, a nie z czyichś ust, będą te prace również opowiadały. Dość powiedzieć, że jedną z prac jest praca Sebastiana Buczka, która jest całkowicie niema. Nie ma w niej w ogóle żadnego głośnika, natomiast będzie przygotowana w taki sposób, że w oczywisty sposób do tego tematu będzie się odnosiła. I korzystając z tej, nazwijmy to scenografii, czyli prac artystów wykorzystujących głośniki, idziemy jeszcze dalej, bo te same prace posłużą jako nośniki dźwięku przy okazji specjalnie przygotowanych koncertów. Dokładnie tak. To się wzięło z pewnego projektu, który miałem okazję z Konradem Smoleńskim przygotowywać parę ładnych lat temu w Hadze, który polegał na tym, że Konrad przygotował swoją monumentalną rzeźbę, która wypełniła cały teatr i poprosił mnie, żebym przygotował projekt koncertów, wykładów, performansów, które wykorzystywałyby tą rzeźbę, instalację, jak chcemy to nazwać, to już jest mniej ważne. I to jest taki krok, który trochę miał na celu pociągnięcie tego wątku dalej i w związku z tym artyści, ci, którzy przyjadą wykonywać swoje performance czy koncerty, są zaproszeni do sytuacji przynajmniej niecodziennej, a może też po prostu niekomfortowej, to znaczy nie mają danego w miarę, jakbyśmy mogli powiedzieć, neutralnego systemu nagłośnienia, który pozwala im w jak najlepszy sposób ten dźwięk przetransferować do uszu publiczności, ale mają do czynienia ze sprzętem, który jest przefiltrowany przez artystów, przez ich wrażliwość, a więc nie jest tym idealnym sposobem nagłośnienia muzyki, które możemy sobie wyobrazić. Czasem wręcz przeciwnie, jest dość marnym systemem nagłośnienia z punktu widzenia dzisiejszego hi-fi, a jednak decydują się oni przyjechać i wziąć tą odpowiedzialność na siebie i być może przygotować takie koncerty, które są nie do powtórzenia w żadnych innych okolicznościach. Więc oczywiście na jakimś bardzo ogólnym poziomie ten projekt ma trochę zwrócić uwagę na to, czym w ogóle jest dzisiaj system przenoszenia dźwięku, nagłaśniania dźwięku, czy jest rzeczywiście czymś, co już mamy we krwi i wiemy, czego się spodziewać, czy czasem można się po nim spodziewać czegoś zupełnie, zupełnie innego i w jaki sposób on wpływa w ogóle na sam przekaz, na to, czym ta muzyka jest. To teraz czas na artystów, którzy zmierzą się z tą sytuacją. To raz, zbiór osobowości. Dwa, muzycy, świetnie radzący sobie z improwizacją. Dokładnie tak. Większość, jeśli nie po prostu wszyscy artyści, którzy zostali zaproszeni, mają jakieś doświadczenie przynajmniej ze zmiennością warunków, w których występują. To nie są artyści, którzy przyjeżdżają zawsze na podobną scenę, o podobnym nagłośnieniu i ich koncert ma zawsze zabrzmieć tak samo. To jest pewne nastawienie do sztuki, do muzyki, do publiczności też, do przestrzeni, do codziennego życia. Będziemy chcieli pokazać, że równie istotne jest to, jak jesteśmy wrażliwi na przestrzeń, jak jesteśmy wrażliwi na bezpośredni kontakt ze osobą na żywo i w jaki sposób te być może niedoskonałe wersje utworów, które usłyszymy, mogą korzystać z tej niedoskonałości i stawać się czymś, co dzielimy tylko i wyłącznie w tym jednym momencie. A zagwarantują nam to m.in. Sebastian Buczek, BNNT, Piotr Kurek, Natalia Przybysz czy Hubert Zemler. I to na specjalnych koncertach, performansach, a w programie jeszcze słuchowiska radiowe i filmy. I tak właśnie zapowiada się pierwsza międzynarodowa wystawa piosenki w Opolu. Warto sprawdzić, co dzieje się w tamtejszej Galerii Sztuki Współczesnej od 10 maja. Więcej na www.galeriaopole.pl i na terenowym profilu www.facebook.com/terenkultura. 22 czerwca, więc jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, pojawi się nowa płyta Kamasi Washingtona, Heaven and Earth. Ale jest już pierwszy utwór, który zapowiada całość. Nazywa się Fist of Fury. Wydaje mi się, że bardzo dużo lat 70. na tej płycie, takiego fusion mieszanego z soulem i z muzyką źródłową. Kamasi Washington, panie, panowie, panie. Thank you.